1. Middernacht, het begin van zondag 7 april. Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Orbán. De demonstratie werd georganiseerd door het oppositielid Magyar, een voormalig lid van Orbáns partij Fidesz. Hij brak in februari met de partij en beschuldigde de leiders van het land van corruptie en vriendjespolitiek. In een toespraak zei hij dat hij strijdt voor een morele, politieke en economische transformatie van Hongarije. Hij eist nieuwe verkiezingen. In het zuidwesten van Syrië zijn zeker 7 kinderen om het leven gekomen door een bermbom, melden Syrische staatsmedia. Ook raakten 2 mensen gewond. Het gebeurde in de provincie Dara. Het is onduidelijk wie erachter zit. Het Syrische staatspersbureau wijst naar militante groeperingen, maar het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt juist dat een pro-regeringsmilitie erachter zit. Het is al sinds het uitbreken van de opstand in Syrië in 2011 onrustig in de provincie Dara. Op verschillende plekken in Israël zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de regering van premier Netanyahu. Ze eisen vervroegde verkiezingen en willen dat de regering meer doet om de gijzelaars in Gaza vrij te krijgen. Er waren demonstraties in onder meer Tel Aviv, Jeruzalem en Haifa. In de Eredivisie bleek PSV vanavond een maatje te groot voor AZ. De ploeg won thuis met 5-1. Daarmee hebben de Eindhovenaren de afstand met de nummer 2 op de ranglijst, Feyenoord, nog iets verder vergroot. Sparta verloor de thuiswedstrijd van Heracles. Het werd 2-1. PEC Zwolle won met 2-1 van Excelsior. En FC Twente won met 2-0 van Fortuna Sittard. Het weer, vannacht bewolkt en wat regen. Het koelt af naar een graad of 12. Tegen de ochtend klaart het vanuit het westen op en schijnt de zon. In de middag meer bewolking en in de avond in het zuiden kans op regen. Het wordt 16 tot 21 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort naar Hengelo staat tussen Apeldoorn-Zuid en Twello een file van 7 kilometer. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. EO. De ongelofelijke podcast bestaat 5 jaar. En daarom zetten we vannacht de belangrijkste lessen uit die jaren op een rij. Met vaste gasten historicus Beatrice de Graaf en theoloog Stefan Paas bespreken we de unieke tijd waarin we leven. We leven zelfs in een experiment, zou je kunnen zeggen. We bespreken uiteenlopende onderwerpen als het onbehagen in de samenleving, de radicalisering van Poetin en waarom we beter uit crisis komen dan we denken. En we zien een opvallende nieuwe trend. Is het dan zo dat na 5 jaar praten over hoe de samenleving steeds minder religieus wordt, er sinds deze week sprake is van een grote ommekeer? De Ongelofelijke Radio. David Bogert. Goedenacht en welkom bij de Ongelofelijke Radio, het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. U hoort nu het gesprek dat ik gisteravond had met Beatrice de Graaf en Stefan Paas in een bomvolle Jacobikerk in Utrecht, omringd door zo'n 700 ongelofelijke luisteraars. Ja, Beatrice, Stefan, daar zitten we dan. Ja. Wel bijzonder, hè? Het is toch even wat anders dan dat iets wat bedompte podcaststudiootje waar we meestal zitten. Nu in een volle kerk. Hoe is dat? Beetje spannend. Spannend wel? Ja. Jij bent toch wel volle kerken gewend, toch? Als je, ik heb 188 podcasts gemaakt, maar dit zijn dus de mensen. En, die zie je normaal niet. Nee. Dus, ja. En valt het je mee? Tot nu toe heel erg. Oké, mooi. Ja, voor jou, Beatrice, is het misschien minder gek. Want wij zijn te gast in jouw Jacobikerk. Dit is natuurlijk jouw kerk. Hier ga jij zondags naar de kerk. Ja, maar dat maakt het juist wel een beetje extra gek. Want normaal ga ik op in dit publiek. Dan verstop ik me daar ergens met de kinderen. Ja. En dan zit ik onder het gehoor van de dominee. Dus dit is juist de plek waar ik eigenlijk niks hoef te doen. En gewoon een beetje kan consumeren. Ja. Staat er normaal ook zo'n lange rij als je zondagsochtend naar binnen komt? Minstens. Ja. Zo lang dat ze dan mooi voor de middagdienst weer aanschuiven. Oh, ja. Dan kunnen ze gelijk blijven. Dat is handig. En Beatrice en Stefan, we gaan lessen trekken. Uit 5 jaar ongelofelijke. We hebben in die 5 jaar, ik zei het net al, ontzettend veel meegemaakt. Corona, oorlogen, terrorisme, ook wel eens leuke dingen. Hè? Dat kunnen we er ook wel bij zeggen. Wat is jullie nou het meeste bijgebleven van de afgelopen 5 jaar? Is er een aflevering of zo die eruit springt? meestal als ik ergens kom, dan gaat dat altijd helemaal mis. Hè? Dan is er oorlog en geweld en terrorisme. Ja, dat is nou eenmaal zo. Maar we hebben ook één keer een aflevering gemaakt. Dat was toen mijn idee. Dat ging over de kroning van Charles. Ja, ik zei, laten we nou eens een keertje iets doen wat niet lollig, terroristisch is. Ja. En, het was gewoon niks een vrolijke uitzending. Ja, dat was echt gewoon een vrolijke uitzending. Live al die rituelen, al die pronkstukken. Heerlijk. We hebben ons toen helemaal verdiept in de betekenis van the sword of eternal justice en the sword of worldly justice. Jij hebt nog recepten gedeeld, weet ik nog. Britse recepten. Dat Britse ook recepten, ja, precies. Ja, die had ik ook thuis echt ook al geprobeerd. En we hebben de West-Gotische koning Wamba nog vereeuwigd. Ja, dat wou Iedereen jij per se. Heeft dat nog in zijn hoofd zitten natuurlijk. Ja, dat wou jij heel graag, ja. Die was en als feestelijk. Ik het nou heb over een uitzending die voor mij het meest urgent was, waar ik echt het gevoel had, we zijn nu echt met elkaar echt iets aan het duiden wat nu gebeurt. Dat was de inval van Rusland in Oekraïne. Ah, ja. 2 dagen na de inval of zoiets. Ja, heel kort op de inval. Dat heel veel mensen al van tevoren al zeggen, nou, dat gaat hij niet doen. Hij deed het dus toch. Ja. En heel veel mensen zeiden, Poetin is gek geworden. Rob de Wijk zei van, nou, hij is krankzinnig, hij is gestoord. En dat is hij natuurlijk in zekere zin ook wel. Maar in every madness is ook method. Dus er zat ook wel degelijk systematiek en een overtuiging, een ideologie achter aan wat hij deed en wat hij van plan was. Jij ging toen echt in het hoofd van Poetin een beetje kijken. Hè? Je vindt het misschien wat overdreven als ik dat zeg, maar jij kon echt een beetje duiding geven bij wat is zijn verhaal, wat is zijn narratief, waar komt het vandaan? Je ging terug naar oude tsaren en weet ik veel wat allemaal. Stefan, wij begonnen 5 jaar geleden natuurlijk met als uitgangspunt van de podcast dat absolute kantelpunt in de Nederlandse geschiedenis. Uit CBS-onderzoek bleek toen dat voor het eerst meer mensen zich niet religieus noemden dan wel religieus. Echt een grote overgang in de geschiedenis. En eigenlijk leven we daarmee, en dat is misschien wel de eerste les die we kunnen trekken van 5 jaar ongelofelijke. Eigenlijk leven we sindsdien in een soort experiment, toch? Als samenleving. Kan je dat zo zeggen? Volgens mij is dat het woord dat ik toen gebruikte, 5 jaar geleden, dat we eigenlijk een heel groot sociaal-maatschappelijk experiment bezig zijn. Beatrice zal natuurlijk ook onmiddellijk zeggen, de geschiedenis herhaalt zich niet echt, maar je moet ook niet doen alsof alles zo uniek is. Maar dit is eigenlijk best wel een unieke situatie. Dat je voor het eerst te maken hebt met een cultuur die massaal afscheid neemt van religie. En het is even de vraag hoe dat verder gaat. Het is, ik zou bijna zeggen, misschien geen toeval dat we sindsdien alleen nog maar over crisis hebben gehad. Maar goed, dat wil ik niet met elkaar verbinden. Nee, dat is een beetje de theoloog. Dat is een beetje gekheid. Maar het is wel waar dat je kunt het zeggen. Het is een hele interessante tijd in elk geval. We zijn bezig met overgangsfase. Ja, iets wat mensen nog niet eerder gedaan hebben. Ja. En dus ook met toch ook wel grote consequenties op verschillende gebieden. Dat hebben we ook gemerkt in de podcast. En dat gaan we nog wel meer bespreken ook vanavond. Beatrice, Stefan zei al, historici zijn vaak een beetje nuchter en sceptisch. Van, is dit nou echt zo'n bijzondere tijd? Ja, valt wel mee. Wat vind jij? Is het terecht om te zeggen, we leven in een soort experiment, namelijk voor het eerst meer mensen die niet religieus zijn dan wel religieus? Ja, natuurlijk. Geschiedenis is de leer van de continuïteiten en de discontinuïteiten. En zelfs de continuïteiten, Mark Twain zei het al, die herhalen zich niet op dezelfde manier, maar they don't repeat itself, they rhyme. Er zit soms wel wat vergelijkbaar materiaal tussen, maar ik denk wel echt dat het waar is dat in Nederland tenminste we echt in een experimentele fase leven. In andere landen op de wereld neemt het geloof juist weer hand over hand toe. Dus wereldwijd neemt het aantal religieuze mensen niet af. Nee. Dus misschien is Nederland een van de westers geïndustrialiseerde landen die een uitzondering is. Ja, ik geloof dat Nederland is samen met Tsjechië, geloof ik, het minst gelovige land ter wereld ongeveer. Ja. En je hebt nog een aantal andere landen, een beetje Noordwest-Europa, waar dat ook wel speelt. Maar de rest van de wereld is toch echt een ander verhaal. En dan heb je nog gebieden en landen die tegelijkertijd moderniseren. In Azië bijvoorbeeld en delen van Afrika. En tegelijkertijd geloviger worden. Dus dat. Maar je ziet, er zijn landen natuurlijk waar het christendom binnenkomt als drager van modernisering. Dat vinden veel mensen hier moeilijk te begrijpen. Omdat er hier vaak juist een geur van ouderwetsigheid omheen hangt. Maar landen als China, om bijvoorbeeld te geven, gaan veel jongere mensen christen worden, omdat het modern is ook. Oh ja, het hoort bij het Westen, het hoort bij dat is dan soms de gedachte. Je gaat mee met je tijd, toch? Ja. Ja, dat is interessant. En een van de lessen die we ook wel kunnen trekken, denk ik, na 5 jaar ongelofelijke. Dat is iets wat we telkens merkten in gesprekken. Dat we in een land leven, als we het specifiek hebben over Nederland, dat volgens kenners op drift is geraakt. Of ontheemd is geraakt. Allerlei woorden hebben we horen langskomen. Onbehagen in de samenleving. Of de kenners, of het nou filosofen, schrijvers of psychiaters waren. Of gelovig waren, niet gelovig waren. Bijna allemaal zeiden ze, we merken in onze samenleving dat het anker los is. Ja, er was niemand echt heel vrolijk, hè? Dat is nu ook nadenken. Dat was wel op. Er was niemand, bijna vijf, niemand die ja, zei, ja. Die, nou, voor mij, weet je, gaat het allemaal wel prima ja. En gaat het zo wel goed. Maar dat is ook wel een opmerkelijke les. Iets wat mij heel erg opviel. Van iedereen buitelt over elkaar door te zeggen, er gaat iets mis in ons land. Een soort gemeenschappelijk verhaal wat ontbreekt. Wat zijn allerlei verklaringen langsgekomen? Is er iets bij jullie waar jullie gelijk aan moeten denken bij dit onderwerp? Van nou, dat sprak er voor mij, sprong er voor mij wel uit in die... Iets wat veel genoemd is, is verlies van gemeenschap. Dat is natuurlijk geen raketwetenschap, maar het is opvallend dat zowel gasten zeg maar, uit de hele breedte van het politieke spectrum dat noemen. Ja. Ze noemen dan vaak verschillende gevolgen. He, dus de ene gast heeft het dan vooral over laten we zeggen, de gevolgen van solidariteit in de samenleving. Arm en rijk bijvoorbeeld. De andere heeft het over het uiteenvallen van gezinnen. He, dus de analyses zijn wat verschillend, maar daarachter zit vaak dit. Ja, en heel vaak polarisatie wordt dan ook gezegd. Hè? Polarisatie in de politiek, polarisatie in het publieke debat. Ja. Mensen die steeds meer op partijen aan de flanken gaan stemmen. Politieke partijen die elkaar ook niet meer kunnen vinden. Er lijkt een soort gemeenschappelijkheid uit het land te verdwijnen. Want we zijn allemaal op zoek. Dat is een soort Nou, dat is dan misschien wel een soort gemeenschappelijk verhaal, ironisch genoeg. Maar ja. Is dat ook iets wat jij herkent, Beatrice? Ja, ik vind hem lastig. Omdat er heel veel objectiviteit en subjectiviteit in die gevoelens vermengd zitten. Dus aan de ene kant is het inderdaad zo dat steeds meer mensen ter wereld te maken hebben met crisis. Ook dichter in de buurt wonen, geopolitiek. Het is echt territoriaal van crisis. De oorlogen rukken op, ook naar ons. Dus we zien ook steeds meer crisis om ons heen en er zijn er ook steeds meer. Tegelijkertijd is ook onze manier van omgang met die crisis niet echt verbeterd. Dus financieel wel, economisch ook en technologisch ook. Maar onze mentale veerkracht is er niet op vooruit gegaan. Nou ja. En dat blijkt ook uit alle statistieken. En sterker nog, de jongere generaties, daar gaat het eigenlijk steeds slechter mee qua mentale veerkracht. En dus de generatie 18-25, dat noemt Jonathan Haidt. Die heeft net een boek uitgebracht. Die noemt dat de Anxious Generation. Dus dat is niet alleen in Nederland zo, maar ook in andere westers geïndustrialiseerde landen. En dat is een generatie die heel erg last heeft van angstgevoelens. Die heel erg last heeft van depressie. Ja. Maar Jonathan Haidt zegt, dat is niet alleen maar te verklaren door het feit dat er ook echt overal crisis zijn. Hè? Dus dat bagatelliseert hij niet en ik ook niet, want dat is zo. Tegelijkertijd is deze generatie ook de generatie, dat zegt hij, dat is de generatie die niet meer op de playground is opgegroeid. Waar je met vallen en opstaan en vechten en builen en zelf vuurtjes stoken. Zelf wel een soort je weg weten vinden, maar het is de generatie met de telefoon in de box, in de wieg is opgegroeid. Met al die helikopterouders. En die dus eigenlijk heel erg in een safe bubbel, waarin tegelijkertijd al die beelden binnenkomen en waarmee hun zelfredzaamheid en hun veerkracht dus eigenlijk is ondergraven. Ja, want hij heeft ook onderzoek gedaan, hè, naar de blijkt als het gaat om mentale gezondheid of ongezondheid eigenlijk van jongeren. Er gaat een beetje een snelle curve omhoog, een beetje rond 2012, 2013. En het blijkt dat ook gekoppeld te zijn aan de introductie eigenlijk van de smartphone. Dat echt een soort gamechanger is geweest. Sindsdien zijn jongeren met name veel ongelukkiger. Nou, en dat is suïcidaler. Ik denk echt dat historisch een waterscheiding is. Ik geef al hier in Utrecht sinds 1999 het college inleiding in de eigentijdse geschiedenis. Niet al die tijd door, maar steeds weer wel. En dan was altijd het grote breukpunt was het einde van de Koude Oorlog, 1989-1990. En dat noemden we ook de nieuwe anarchie. We waren in de nieuwe anarchie terechtgekomen. Nou, toen kwam 2001 erbij, hè, de War on Terror, de Clash of Civilizations, beschavingsoffensief, populisme kwam op. Toen was dat de nieuwe waterscheiding. Maar ik denk dat we misschien, als we over 50 jaar weer hier zitten met het jubileum, nou, dat is een beetje overdreven misschien, 50, maar 25 jaar denk ik ook ik al. Ik sluit het niet uit. Weet je, 50 jaar, nou. Ja, iets eerder. Als we hier dan weer zitten, dan zeggen we misschien dat inderdaad 2005, 2007 de waterscheiding is geweest. Want dat is het moment dat iedereen op de wereld toegang had tot internet. Dus Facebook kwam op, 2007 kwam de iPhone op. Ik weet niet, als ik aan mensen vraag, sinds wanneer bestaat X of Twitter? Laat ik Twitter zeggen. Als ik dat aan studenten vraag, dan zeggen ze, nou, 30 jaar geleden, 40 jaar geleden. Serieus? Ja. En die zijn 18, hè? Die zijn 18. Die denken, dat heeft altijd bestaan. Het heeft altijd bestaan, ja. En sinds 2011. Jullie zijn geboren toen Twitter er nog niet was. Nou, dat kunnen ze zich niet voorstellen. Nee. Instagram is het natuurlijk, of TikTok bij die generatie. Oké, jongen, ja, dat is wel opmerkelijk. En dat is dus echt heeft een ja, ik denk dat het effect is van de industriële revolutie in de manier waarop wij anders tegen tijd, tegen toekomst, tegen crisis zijn gaan aankijken. En daar hebben deze jongeren het meest last van. En crisis, daar gaan we zo meteen nog iets uitgebreider bij stilstaan. Want waarom niet op een feestelijke avond? Een ander soort crisis die ook wel eens viel bij ons in de podcast, en dat haakt een beetje aan bij dat onbehagen wat we net noemden, is de zingevingscrisis. Dat vond ik ook heel opmerkelijk. Dat is ook een woord wat sinds een paar jaar heel veel langskomt door psychiaters. Ook bijvoorbeeld de journalist van NRC, Wouter van Noort, die zei dat ook bij ons in de podcast. Dat ons bevinden in een zingevingscrisis. Namelijk, het blijkt dat heel veel mensen geen betekenis ervaren in hun leven. Of veel moeite hebben om het te vinden in elk geval. Ja. En ook SCP, Sociaal Cultureel Planbureau, die schreven zelfs bij de laatste, die koppelde het ook aan secularisatie. Bij de secularisatiecijfers van vorig jaar was dat volgens mij, zeiden ze dat het feit dat mensen nu, doordat ze minder aangesloten zijn bij religieuze gemeenschap, moeten ze zelf gaan bedenken, wat is de zin van het leven, wat is de zin van mijn leven, dat nog best wel ingewikkeld is en dat het zelfs kan leiden tot burn-outs. Dat vond ik best wel heftig om te horen. En dat is ook iets wat ik gemerkt heb de afgelopen 5 jaar. Die psychiaters bij ons in de podcast, die het continu hebben over die zingevingscrisis. Ja, nee, ze zijn hier aan te slepen. Dat klopt. Heel veel mensen die daarover praten. Wat we net noemden, het loslaten van religieuze gemeenschappen of het losraken van wortels, betekent natuurlijk dat de behoefte aan zingeving verdwijnt niet. Ja. Dus die moet je dan zelf gaan organiseren. En dat lukt misschien nog een tijdje als je nog kunt putten uit die bronnen, maar dat houdt op een gegeven moment op. En blijkbaar hebben veel mensen daar wel last van. We gaan er zo over hebben dat daar soms ook weer tegenbewegingen te zien zijn. Ja. We hebben natuurlijk ook niet elke gast was daar somber over. Er waren ook wel gasten die zeiden van, er komt wel wat voor terug misschien. Die kan nog steeds overal Boris van der Ham herinneren. Boris van der Ham herinneren. Ja, ik moet toch even best doen om nog iemand te verzinnen nu. Maar die in elk geval. Ja. Dus voor de rest was het vrij unaniem. Ja, dat klopt. Vrij unaniem. En dat vond ik wel opmerkelijk, want verder wordt er niet heel veel over gesproken voor mijn gevoel. Dus dat is iets wat we denk ik de komende jaren ook nog wel verder gaan bespreken. We zitten er nog middenin, hè? Dus we moeten ook oppassen dat we het allemaal al te veel in een hokje duwen. Van, we snappen het precies. We zitten er zelf ook middenin. Maar het is duidelijk aan de hand. Ja. Ja. Nou ja, Nederland, hè, die cultuuranalyse, dat hebben we veel gedaan in de podcast. Valt me ook op, dat vinden mensen ook mooi. Hè? Een heel genre is dat aan het worden. Een beetje cultuur beschouwen en dan vooral een beetje pessimistisch blijven. Ja. Tweede gedeelte van deze avond, als we nog uitgebreider gaan spreken, dan gaan we echt een beetje naar de hoop toe. Dat is toch wel geel tegen onze stijl in. Maar dat toch het minder interessante deel eigenlijk. Ja. Het is ook wel duidelijk, hè? Dat is ook al onderzocht. Dat de ondergang van het avondland, zeg maar. Ja. Doemverhalen trekt ook een beetje. Ja, dus we moeten in die zin ook wel iets kritisch zijn. Natuurlijk, heel veel van onze gasten zijn somber, maar of praten somber over de samenleving. En daar hebben we ook redenen voor. Dat wuif ik ook niet weg. Het nuchterheidgebied ook te zeggen, op een gekke manier verkoopt dat beter. Ja. Dan zeggen, nou, het valt allemaal mee en de techniek gaat allemaal oplossen of dit of dat. Klopt. Ja, dus dat is ook alweer zo. Nee, je hebt heel veel denkers en zo. Psychologisch voorziet dat natuurlijk in een heel makkelijk. Het is een beetje het fastfood van de zingevingscrisis. Als jij hel en verdoemenis gaat voorspellen, dan heb jij even zelf een goed gevoel. Het is het Jona-gevoel. Jij kunt dat anderen aanzeggen. Jij weet hoe het zit. Jij bent superieur. Ja. Jij zit op die berg. En dan is het echt flink balen als Nineveh niet in vlammen opgaat. Dat valt echt tegen. Daar word je dan echt boos over. Ja, het zou dan wel slecht moeten gaan. Het is ook onderzocht, hè? Mensen die dus complottheorieën verkopen, die op de populistische, alarmistische trom slaan, dat zijn niet altijd de meest bange mensen. Dat zijn ook heel vaak boze mensen. En dat zijn ook vaak veel mensen die het idee hebben dat zij het beter weten en daar ook een soort eigen zin uithalen. Het geeft een fijn gevoel, een goed gevoel, als jij weet hoe het zit en de anderen niet. Dus je superieur voelen, dat vinden we allemaal wel eens lekker. Ja. En geef naartoe, David, als jij in de podcast weer eens mag bepalen hoe het gaat, dat vind je fijn. Toch? Ja, nee, zeker. Ja. Dat is genieten. Kan niks als wij langs de putting kunnen praten, dat hebben we toch onze plicht weer gedaan. Ja, precies. Soms dreigt het ook positief te eindigen. En dan, dan moeten we ging Stefan er nog een stokje voor steken om het toch even vakkundig dempen. Intellectueel, hè? Het is ook iets geks dat het diepzinnigheid wordt vaak wel verward met zwaarmoedigheid. Dus een denker die zegt, nou, het valt allemaal niet mee. Het gaat echt de verkeerde kant op met ons allen. Ja. Wordt op een of andere voor diepzinniger gehouden dan iemand die zegt, jongens, schouders eronder, fluiten, ja, blijven lachen en we gaan ervoor. Dat klinkt al heel snel oppervlakkig. Volgens mij heeft Rutger Bregman daar een keer wat over geschreven. Ja. Dat mensen, als mensen voorspellingen doen en ze komen niet uit, en het zijn positieve voorspellingen, dan word je vaak echt belachelijk gemaakt. Als het negatieve, doemdenkende voorspellingen waren die niet uitkomen, dan hoor je daar meestal niks meer van. Want dan denkt iedereen, nou, weet je, in ieder geval uitstel van executie. Ja, dat gaat vast nog gebeuren. Gaat ons nog gebeuren. Ja. Dit was even de Nederlandse analyse, grotendeels. Hè. We hebben ons natuurlijk ook nadrukkelijk bezig gehouden met het buitenland, met de geopolitiek. Ook daar hebben we natuurlijk ontzettend veel meegemaakt de afgelopen 5 jaar. De Capitol-bestormingen, toen gingen we ook de dag daarna gelijk op internet met elkaar praten. Terrorisme, de val van Afghanistan. Viel toen samen met het podcast-event. Dat was ook een prettige bijkomstigheid. De oorlog in Oekraïne en nu Israël en Gaza hebben we natuurlijk ook veel over gesproken. We zijn al gewend. Ja, dat is een beetje erg eigenlijk. Maar welke van die internationale crisis is het meest ingrijpend, denken jullie? Waar gaan we het nou echt over 5 jaar of 10 jaar nog over hebben? Is dat toch die inval in Oekraïne? Wat heeft het meeste wereld ontwricht? Ik zou zeggen van Kijk, tegenwoordig wordt al wel gesproken over polycrisis. Dat crisis worden pas echt erg als ze een hele keten aan andere crisis met zich meeslepen. Hmm. En meestal begint iets als een flitscrisis. Dus de oorlog in Oekraïne, een terroristische aanslag. Maar een terroristische aanslag is eigenlijk de minst erge crisis. Dat blijkt ook uit alle cijfertjes. Even los van het aantal doden is daarna vlakt eigenlijk het gevolg van de terroristische aanslag vrij snel weer af. Dus als je kijkt naar de beursgang, als je kijkt naar de koersen, als je kijkt naar het toerisme. Het is heel opmerkelijk dat echt alle grootste terroristische aanslagen, behalve als een land echt in een oorlogssituatie ontaardt, zoals in Irak of Afghanistan, maar verder naar Spanje, Madrid, naar Londen, naar Parijs, een week daarna gaat iedereen gewoon weer normaal zijn gang. Dus in zoverre zijn mensen heel veerkrachtig. Wat een hele nare crisis is, is sowieso in eerste instantie natuurlijk voor het Oekraïense volk. Dat is verschrikkelijk. Maar de oorlog in Oekraïne, dat is dus echt een grootschalige geopolitieke crisis die wereldwijd reverberaties heeft. Die ook China, Taiwan aan het wankelen brengt van wat gebeurt daar. Die de gasprijzen, de olieprijzen, de verhouding Amerika-Europa, een vluchtelingenstroom wellicht op gang laat komen. Nou, aanvankelijk ook, die eerste oorlogsmaanden leek het er ook op dat we zonder gas zouden komen te zitten. Gingen die gasprijzen enorm omhoog, moest de Nederlandse staat een gasplafond instellen, mensen extra toeslagen geven. Dat leidde weer tot protest. Je krijgt nu de vraag, dat was best wel eventjes shocking. Hè, dus ik praat hier nou heel makkelijk over als wetenschapper. Maar van de week kreeg mijn dochter van 16 een brief op de mat van het ministerie van Defensie, waarin uitgebreid werd uitgelegd waarom de oorlog in Oekraïne zo erg is. En dat zij, dus het is niet een jongen, is ingeschreven voor de dienstplicht. Werd ook toegelicht op de NOS. En normaal iedereen wordt automatisch, met name mannen, maar iedereen wordt automatisch ingeschreven voor de dienstplicht in het jaar dat hij 17 wordt. Maar er wordt nu extra aandacht op gevestigd. Ik denk, wow, ja, dat voel je dus opeens ook die urgentie. Wat, hè? Ja. Dan voel je ineens die urgentie. En dat kan ook nog tot een crisis leiden als daar weer protest tegenkomt. Dus de oorlogen in Oekraïne is echt de grootste crisis in de zin van alle aanpalende, verschrikkelijke gevolgen. Ja, in de zin van alle aanpalende crisis. Of vrees jij ook nog, want daar hebben we natuurlijk ook wel over gesproken, dat het misschien nog wel veel meer escaleert tot een, ja, een grotere oorlog. Ik wil niet gelijk het woord wereldoorlog in de mond nemen op deze avond. Ja, natuurlijk, dat zou ik wel doen. Hè? Is dat reëel? Ja, de kans. Potentie in elk geval. Ja, de kans dat de kerndrempel is daarmee echt verlaagd. Het feit dat Poetin daar dus gewoon eigenlijk elke week zo'n beetje mee dreigt. Ja, je lacht het weg. Nee, dat doen we eigenlijk dan ook weer niet, hè? Maar hij doet het elke week. In eerste instantie waren we heel erg bang. En wat zal er gebeuren? Nu wordt het inderdaad, worden er ook grapjes over gemaakt tegelijkertijd. Hij normaliseert die rode knop. En dat is buitengewoon angstig. Als we toch nog even dat concept van dat jij in het hoofd van Poetin kan kijken en nog even volhouden. Er zijn natuurlijk mensen die denken, nou ja, weet je, Poetin, die is ook wel rationeel. Dus die weet ook, als hij dit verder laat escaleren en ik krijg de NAVO op mijn dak, dan ga ik het verliezen. En een kernoorlog zijn alleen maar verliezers. Oké, dan veeg ik misschien Amerika van de kaart, maar wordt Rusland ook van de kaart geveegd. Dus rationeel gaat hij niet verder. Maar er zijn ook mensen die zeggen van, ja, maar hij is ook losgeslagen. Hij is helemaal geïsoleerd. Hij heeft geen adviseurs meer. Hij ja, hij is een oude man met steeds wildere plannen. Dit kan helemaal verkeerd aflopen. Nou ja, kan jij daar iets over zeggen? Ik vond in het interview met Tucker Carlson dat hij dat Poetin er buitengewoon kwik en vief en goed bij zat. En hij had Tucker helemaal onder de tafel. Hij maakte grapjes met hem. Hij liet hem alle hoeken van de kamer zien. Hij zag er helemaal niet slecht uit. Er zijn inderdaad momenten geweest dat Poetin er heel slecht uitzag, heel ziek. Tegelijkertijd, dus dat eerste is waar wat jij zegt. Hij is dus wel degelijk heel rationeel, maar hij heeft met al zijn rationaliteit heeft hij een oorlogsmachine, een militair-industrieel complex in gang gezet, waarvan hij zelf denkt dat hij nog aan de knoppen zit. Maar hij is bezig met een radicaliseringsproces. De afgelopen 20 jaar is hij stap voor stap geradicaliseerd. Hij is Tsjetsjenië, heeft hij op een verschrikkelijke manier huisgehouden in de jaren 90. Toen naar Georgië, toen naar Oekraïne al in 2004, Kirgizistan. Vervolgens is hij doorgegaan met Georgië, toen nog een keer met Oekraïne. Nou dreigt hij ook al Moldavië, Transnistrië. Ja. Er heeft de afgelopen 2 weken heeft er 37 seconden lang een kruisraket over Polen gevlogen. Dat is eigenlijk een casus belli. Dus dingen kunnen ook in al zijn rationaliteit... Casus belli, een reden voor oorlog, eigenlijk voor de NAVO. Ja, precies. Dus met al zijn rationaliteit heeft hij een machine in werking gezet, waarvan de vraag is of hij die helemaal in de hand zal kunnen blijven houden. Boef. Nou, dat is niet heel geruststellend, maar... Laten we maar snel naar het hoopgedeelte gaan. Ja. Ja. Stefan, wij hebben natuurlijk ook deze oorlog belicht in de ongelofelijke door een religieuze bril. Ja. Al een paar dagen voordat de oorlog eigenlijk begon, de inval in Oekraïne, hadden we daar een gesprek over. Wat is nou de religie van Rusland? Dat merken we natuurlijk ook bij deze oorlog, merken we bij Israël en Gaza. Ja. Ja, als theoloog moet het af en toe wel even pijn doen. Als je denkt van ja, er worden allemaal theologische, religieuze redenen, bijbelteksten worden erbij gesleept, ook door Poetin zelf, om een oorlog te rechtvaardigen. Wat doet dat met jou als theoloog? Nou ja, dat is natuurlijk pijnlijk. Maar mijn taak is niet in de eerste plaats om emotioneel over dingen te roepen, maar te analyseren. Het is ook een vak. Ja. Dus een van de dingen die mensen zich altijd moeten realiseren is dat het christendom niet bestaat, bijvoorbeeld. Het christendom van het oosten van Europa, ook het Russisch-orthodoxe christendom, is echt wel een ander type christendom dan we hier vinden. En er wordt bijvoorbeeld vaak snel gezegd, als het gaat om een vergelijking tussen christendom en islam, christendom kent de scheiding van kerk en staat, de islam niet. Dat is zo voor het westerse christendom. Maar bijvoorbeeld het oosterse christendom is die scheiding tussen kerk en staat veel minder duidelijk. Ja, want die Kirill, die patriarch van de Russisch-orthodoxe kerk, die zit bij Poetin op schoot. Dat is Poetins poedel. Ja, we hebben hier een Russisch-orthodoxe priester in de podcast gehad, die daar die was emotioneel wel heel erg geraakt. Hè? Want die kende hem persoonlijk, de patriarch. Die was erg teleurgesteld in hem. Ja. En had loyaliteit en tegelijk ook, het vond het heel moeilijk te begrijpen hoe dat zo kon. Dus ja, als je me vraagt als theoloog, mijn eerste aandrang is te duiden. Denk ook aan Israël-Gaza. Toen Netanyahu zei van, denk aan Amalek. Sommige mensen zich dat nog herinneren. Het ging ook de hele wereld over een rep en roer. Want daarmee citeert hij een tekst uit de Bijbel. Die gaat over de uitroeiing van een volk. Heftig. En ze hebben ons aangevallen, we moeten ze terugpakken. Dus dan als theoloog zeg ik dan, maar pas op. Dat is een tekst die constant gebruikt wordt in context van liturgie. Ook bij Holocaust-herdenkingen. Dat is een tekst uit het Purimfeest. Het hoef ik niet allemaal uit te leggen. Maar het gaat erom dat ik dan probeer te duiden. Te zeggen, pas op dat je zo'n tekst niet isoleert. Religieuze teksten betekenen altijd hoe ze gebruikt worden. Hoe ze geïnterpreteerd worden. Jij duidt het analytisch. En dat waarderen we natuurlijk bij uitstek in de ongelofelijke. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar dit laat maar weer eens zien hoe verderfelijk religie is. Want het leidt tot oorlogen of het wakkert oorlogen aan. Ja. Nou, dat is soms ook zo. Maar dat geldt natuurlijk ook voor politiek. En ik zeg altijd het voorbeeld van gezinnen. En bijna iedereen die met trauma's rondloopt, heeft dat opgelopen in zijn gezin. Toch zeggen we niet dat we het gezin moeten afschaffen. Dus er is natuurlijk absoluut een probleem met sommige vormen van religie. Zoals met wel meer dingen. En daar moeten we, ik denk dat ook theologen de taak hebben om daar tegen zich uit te spreken. Maar ook daarvan, ja, dat is ook een persoonlijke stijl misschien, zit ik er meer analytisch in dan dat ik heel hard het volume gaan verhogen of zo. Ja. En van ja, daar hoef je geen theologie voor gestudeerd te hebben. Dat kan iedereen wel. Gewoon wat schreeuwen. Nee, dat is niet jouw stijl. En dat waarderen we natuurlijk. Beatrice, je wilde iets zeggen volgens mij? Ja, nou, ik vind het altijd opmerkelijk dat aan de ene kant dan vaak wordt gezegd van ja, religie dat bestaat niet. Dat is gewoon zinsbegoocheling. Het is een illusie. Als je wetenschapper bent of verstandig, hoe kan je dan geloven? En het stelt niks voor. En mensen die beelden zich maar wat in. En als mensen dan zeggen, ja, maar het geloof helpt mij, of als ik bid dan, nou, dan wordt het allemaal weggeredeneerd. En dan omgekeerd wordt wel een enorme negatieve kracht aan religie toegekend. Maar als je dan weer wetenschappelijk kijkt naar bijvoorbeeld religieonderzoek in verband met radicalisering, dan wordt het ook weer niet wetenschappelijk echt serieus genomen. Dus het interessante vind ik aan religie, wel steeds meer, dat mensen er heel veel over praten, ook in het publieke domein. Dan heb ik het niet alleen over ons, maar zeg maar ook andere mensen. En dat mensen het heel moeilijk vinden om het onder serieus na te kijken zonder in een waas van ofwel woede ofwel van frustratie om daarin terecht te komen. Dus het doet echt iets met mensen, ten goede en ten kwade. Er wordt heel veel onzin gekletst in naam van geloof, maar laten we eerlijk zijn, er wordt ook ongelooflijk onzin gekletst over geloof. Dit is een van die onderwerpen die een soort van vogelvrij zijn. Iedereen denkt dat dit wel snapt en heeft er een mening over. En het is ook makkelijker om ergens een mening over te hebben als je er niet zoveel van weet. In die zin is de podcast, maar ook gewoon, vind ik het zelf een enorm voorrecht, om als theoloog bij betrokken te zijn. Ik ben wel zoveel onderwijzer dat ik het allemaal leuk vind om af en toe toch wat dingen anders te belichten. Of, zeg maar, er zit ook nog een geschiedenis achter en zo. Onderwijzer zijn natuurlijk allebei als professor. Ja, dat is heerlijk. Dat is helemaal niet erg. Dat mag in deze podcast. Ik wil nog heel even tot slot van dit deel van het gesprek nog heel veel stilstaan bij die crisis. Maar we gaan er wel een soort positieve draai aan geven. Zal ik dan maar stoppen? Nee. Ik zou je zeggen, deze positieve draai die komt van jou. Want wij spraken elkaar eerder deze week even met z'n drieën over Teams. Even wat gaan we eigenlijk doen? Vrijdag, zo gaat het dan een beetje. En toen kwam ik volgens mij met de vraag van, zijn er nou echt meer crisis? Of is dat gewoon verbeelding? Want ja, alle crisis hebben net al een beetje opgesomd. En toen zei hij volgens mij, ja, het zijn inderdaad wel meer crisis, hè, hoorde ik je net ook zeggen. Dat is gewoon wel zo, dat beelden we ons niet in. Er zijn meer crisis nu bij elkaar gekomen. Maar jij zei toen ook, als ik het me goed herinner, zei jij, maar wat mensen zich niet realiseren, dat we veel beter uit die crisis komen dan we denken. Ja, dat is een interessant aanknopingspunt. Dat sluit een beetje aan bij wat ik net zei, hè, over die mentale veerkracht. Kijk, de definitie van crisis, zoals die door de Nederlandse regering wordt gehanteerd, zoals die wordt gebruikt in beleid, is dat er iets ergs gebeurt, een ingrijpende gebeurtenis die de vitale structuren van de samenleving raakt, waarbij de bestuurders van mening zijn dat ze te weinig informatie hebben en bang zijn dat het systeem het niet aan kan. Ja, dus dat zijn de elementen wanneer het echt een crisis is. Het is niet zomaar een treinontsporing, niet zomaar een storm, maar het is ingrijpend, het is vitaal, raakt het. Maar men weet ook niet wat er gebeurt. Dus met corona, wat is de informatie? Wat moeten we doen? Kunnen we het aan? Kan de NAVO het aan? Nou, en dan zie je dus al dat er in die definitie zitten er heel veel objectieve elementen, maar ook subjectieve elementen. Denken wij dat we het aankunnen? En dat noem ik de crisiskloof. Dus de crisiskloof is de kloof die bestaat tussen de ene kant dat wat we allemaal kunnen doen en ook echt doen. Dus financieel, technisch, technologisch, bestuurlijk, wat er allemaal gebeurt in het land. En aan de andere kant is de angst, het gaat toch mis. En het interessante is dat Nederland als land, een land is dat heel goed is in crisismanagement. Kijk naar de corona-epidemie. Ik heb het wel eens vaak genoemd als voorbeeld. Hebben we dat goed gedaan? Maar in anderhalf jaar tijd heeft de Nederlandse overheid, nou, ik weet niet of u weet hoeveel dat is, maar 85 miljard euro opgehoest om de mensen uit de crisis te halen. Er is in korte tijd Europees een vaccin ontwikkeld. Eigenlijk loopt het hele land weer, op een paar weken, een paar dagen nadat alles over was, liep alles weer als vanouds. En dan heb ik het niet over de verschrikkelijke naweeën, hè, van long-covid en alle andere ellende. Mensen die gestorven zijn zonder geliefden om hen heen. Dus ik heb het gewoon over dat de samenleving weer is gaan draaien. Ja. Dus eigenlijk heel goed gegaan. Hetzelfde was het in 2008 na de financiële crisis. Eigenlijk ook nu met Oekraïne. Hoe snel de Europese saamhorigheid is gekomen. Eurobonds. Dat is ondenkbaar dat dat er voor die tijd was. Dus we zijn technisch eigenlijk heel goed in het managen van crisis. Maar de kakofonie van onheilsprofeten, van onruststokers, van mensen die zeggen het gaat allemaal alsnog mis, het klopt niet, complotten, die zijn enorm toegenomen. Dat is die crisiskloof. Beatrice, dat ben ik helemaal met je eens. Dat snelle, effectieve, efficiënte, het risico daarvan is natuurlijk dat het ten koste gaat van democratische processen. En dat is vaak wel een klacht na afloop van zo'n crisis. Van, er is wel heel veel over heel veel belangen heen gerold en heel veel mensen zijn niet gehoord. Ja. En maar dat is natuurlijk dat is ook het kenmerk van crisis. Dat is nog een andere bijkomstigheid. Dat op het moment dat het crisis is, heb je extra uitvoerende taken nodig. Dus de brandweer moet dwars door dingen heen kunnen breken. Dat mag normaal ook niet. He, dan zeg je ook niet, dat was niet echt democratisch dat ze zomaar onze deur hebben ingeramd. Nee, je wilt dat ze je huis komen blussen. Dus dat hoort erbij. Dat is wel een leuk voorbeeld. Ja, nee, natuurlijk. Dat gebeurt aan de lopende band. Ja. Dus dat gebeurt aan de lopende band. Dus dat is niet het probleem. Het probleem is meer dat heel snel En dat is eigenlijk waar jij een beetje op doelt. Als je het politiek niet kunt oplossen omdat je bang bent dat je dan wordt weggestemd of dat je stemmen zult verliezen of dat je niet populair wordt, dan wacht je net zo lang tot het echt een probleem is, zoals het stikstofprobleem of de bevingcrisis in Groningen. Ja. En dan noem je het een crisis, ambtelijk gezien, en dan mag er meer. En dat is tegenwoordig wel echt een probleem, dat heel veel dingen, heel lang gebeurt er niks, nemen mensen geen leiderschap, durven politici geen onwelgevallige keuzes te maken. We hebben het net gezien. Deze partijen zijn mede aan de macht gekomen om de regering aan te klagen dat ze de Groningers in de steek hebben gelaten. De eerstbeste keer dat er gestemd wordt over aardgasboringen, zegt de meerderheid in de Eerste Kamer, nou, we gaan gewoon door. Ja, ik zeg niet dat daar niet een reden dat niet weer gerepareerd goede gronden voor is, maar ik bedoel, dus zo simpel gaat het dan ook nog een keer. Ja, oké. Maar ik vind het wel positief om mee te nemen, is dat we eigenlijk beter zijn in crisis dan we denken. Dat is een hele mooie samenvatting, dankjewel. De Ongelofelijke Radio. Ja, dat was deel 1 van deze bijzondere jubileumuitzending vanuit de Jacobikerk in Utrecht, waarin ik met historicus Beatrice de Graaf en theoloog Stefan Paas de belangrijkste lessen trek uit 5 jaar Ongelofelijke podcast. En daarbij stuiten we ook op een heel opvallende nieuwe trend. En dat is iets dat we eigenlijk pas sinds een paar weken en een paar maanden ook over aan het appen zijn in onze appgroep. Van wat gebeurt hier allemaal? Ja. Dus het is nog pril, maar het is wel heel interessant. Iets waardoor wij eigenlijk denken, ja, wat is er aan de hand? Voordat mensen denken, waar gaat het allemaal over? Ik ga even een aantal kranten citeren op dit moment. Het Britse tijdschrift The Spectator is eigenlijk een soort Elsevier, voor de mensen die dit kennen, van Engeland. Een artikel met de kop, dit was vorige week, afgelopen week. A Christian revival is underway in Britain. Oké, dat was Engeland. Een revival is daar dus gaande, een soort opleving van geloof. Op de voorpagina van de grootste krant van Frankrijk, Le Figaro, ook afgelopen week. Steeds meer volwassenen laten zich dopen. Een stijging van 31%. Engeland, Frankrijk hebben we nu gehad. Gaan we nu naar Finland. Nieuwe cijfers die laten zien dat de kerkgang daar onder mannen tussen de 18 en de 29, dat is wel heel opmerkelijk specifiek, maar daar kunnen we misschien zo meteen nog over hebben, dat daar de kerkgang de afgelopen jaren meer dan verdubbeld is. In Finland. Frankrijk hebben gehad. Engeland, waar ik sowieso meer van dit soort verhalen hoor de afgelopen tijd. Stefan. Jij als mister secularisatie en alles. Kan jij een beetje duiden, wat is er aan de hand? Nou, daar is het nog te vroeg voor, denk ik. En nog te fragmentarisch. Maar dat is wel heel opvallend. Dat is lang geleden dat we dat soort berichten hoorden. En uit zoveel landen. Ja. Bijvoorbeeld Australië hoor ik ook zulke berichten. Dus het lijkt bijna in alle westerse landen aan de hand. Ja, wat is dat? Nou, we moeten het niet overstellen en overinterpreteren. Maar een paar dingen die je zou kunnen noemen. Misschien herinner je nog dat pakweg 20 jaar geleden had je een soort nieuwe impuls aan atheïsme. De nieuwe atheïsten, Richard Dawkins en anderen. Ja. Prominente atheïsten die vooral sinds 9-11 vol in de aanval gingen op religie. Ja, en heel veel boeken verkochten, et cetera. Die soort nieuwe aanval opende op religie. En daar ook heel veel succes mee hadden. Retorisch ook heel begaafd. Maar het is natuurlijk zo, de filosoof Charles Taylor wees er ooit al eens op, dat een bepaalde vorm van atheïsme, ik heb het niet over alles, er zijn ook hele andere atheïsten, maar deze specifieke, heel polemische vorm van atheïsme ontleent zijn brandstof natuurlijk aan wat het bestrijdt. Je kunt je ongelooflijk lang, zeg maar, van binnen gaan gloeien als je iets bestrijdt wat je heel erg vindt. Bijvoorbeeld religie, als bron van alle kwaad of zo. Maar op een gegeven moment houdt het wel een keer op. Je moet zelf ook iets hebben om warm van te worden. Je kunt niet alleen maar in het negatieve blijven steken. Want dan wordt het wat parasitair. Dan zuig je eigenlijk je energie uit dat wat je bestrijdt. Dus er zijn waarnemers, in Engeland bijvoorbeeld, die zeggen, deze beweging is duidelijk voorbij. De sfeer is nu anders. Maar intussen zijn wel heel veel mensen weer op zoek naar wat dan wel. Dus dat zou een verklaring kunnen zijn. Daar zijn ook wel wat aanwijzingen voor. Een andere is wat lastiger aan te wijzen. In Finland bijvoorbeeld valt op dat het jonge mannen zijn vooral. Ja, dat is ook opmerkelijk, ja. Waarom specifiek jonge mannen? Ja. Er zijn natuurlijk wel culturele, laat ik voorop zeggen, een religieuze bekering is natuurlijk altijd een heel complex iets. En daar zit bijna altijd ook een oprechte spirituele kern in. Je moet het niet kapot analyseren. Niettemin, we leven ook in samenlevingen waar allerlei ontwikkelingen plaatsvinden. We zijn ook gewoon mensen van vlees en bloed. Dus ook bekeerlingen ondergaan die invloeden. En er is een soort analyse dat ik weet nog niet zeker of ik het helemaal kan volgen, maar dat jongens, vooral jonge mannen, conservatiever zijn geworden en jonge vrouwen progressiever. Dat is één ding. En dat jonge mannen dan ook wat vaker, als het ware, zoeken naar bronnen om zich te kunnen verzetten tegen wat zij ervaren als een te progressief geworden cultuur. Je hebt natuurlijk Jordan Peterson en zo. Dat soort Peterson is een voorbeeld van iemand die dat zijn, met name bij jonge mannen. Ja. Forum heeft dat een en dat het kan zorgen voor revival van een zekere vorm van religie. Je moet natuurlijk oppassen religie te vereenzelvigen met een conservatieve levenshouding. Maar Jordan Peterson, die zijn vrouw en zijn dochter en hij zelf zijn volgens mij ook... Zijn vrouw, ja. Ja, maar hij zelf is er ook mee bezig. Ja, maar hij is er ook mee bezig. Volgens mij zijn vrouw en zijn dochter zijn echt toegetreden tot de katholieke kerk. En zijn vrouw zegt dat Jordan ook nog wel komt. Maar dat zegt zijn vrouw. Wie ben ik om zijn vrouw tegen te spreken? Maar daar gaan we verder niet over. Maar dat is ook een tendens die onze cultuur plaatsvindt. Je zou kunnen zeggen dat we uit een fase komen, dat is breed politiek natuurlijk zo, van behoorlijk progressief activisme en het vrij optimistische visie op de samenleving, die eindeloos te verbeteren valt. We leven nu een wat andere tijd, waarin je duidelijk een terugslag daarvan ziet. En het zou kunnen dat die zich voor een aantal mensen, dat het ook betekent dat ze op zoek gaan naar, iets wat ook de ziel kan voeden. Nou ja, we hadden natuurlijk in het eerste gedeelte van het gesprek hadden we het over die zingevingscrisis, wat heel veel mensen waarnemen, soms ook gestaafd met onderzoek. Ja. Onderzoek waaruit zou blijken dat met name heel veel jongeren gewoon, als ze gevraagd worden, is er een betekenis aan het leven, zeggen nee, er is geen betekenis aan het leven. Is natuurlijk ook niet zo gek als je ook, zeker vanuit een soort wetenschappelijk wereldbeeld, als je dat helemaal doortrekt naar het hele leven en eigenlijk leert van wij zijn stofjes in de hersenen, niet meer dan dat. Ja. Soms ook nog de vrije wil bestaat niet. Ja, als je keuzes niet echt effect hebben, als je gewoon niet meer bent dan je hersenen, we zijn ons brein, dan is alles per definitie betekenisloos. Dus dat is soms lastig voor mensen om dan te bedenken, wat geeft dan nog betekenis? Ja, dan moet je het ergens gaan zoeken. En die twee bewegingen, het is allemaal nog pril, het is allemaal nog voorbarig. Dat zou iets met elkaar te maken kunnen hebben natuurlijk. Het zou kunnen. Kijk, ik wil het niet invullen voor mensen. Ik kijk er tegenaan als gelovige, als theoloog. Dus ik moet ook een beetje voorzichtig zijn om te zeggen, mensen kunnen geen zin meer maken of wat dan ook. Ja. Daar gaan mensen uiteindelijk zelf over. Maar het is wel opvallend dat deze tendensen er zijn in de samenleving. Die moet je ook proberen te duiden. Ik zeg dat al een beetje vroeg nog, maar dit zou heel goed mee te maken hebben. Die twee ontwikkelingen die ik noemde. Dus een soort terugslag van, een soort optimistische cultuur naar een cultuur die wat minder optimistisch is over de mogelijkheden tot wereldverbetering en dat wij het al moeten en kunnen. Mm. En daardoor ook op zoek gaat naar, want het is opmerkelijk dat veel van deze nieuwe bekeerlingen terechtkomen in kerken met een hoge liturgie, mooie muziek, mooie gebouwen. Dus ook een behoefte heeft aan dat er wat meer is dan alleen activisme. Ja. En dat andere wat ik al aangaf, dat Oscar Wilde zei ooit, het enige wat erger is dan dat er over je geschreven wordt, is dat er niet over je geschreven wordt. En één ding wat de nieuwe atheïsten heel goed hebben gedaan, is God weer op de kaart zetten. De Engelse theoloog Alistair McGrath, die heeft zelfs een artikel geschreven, dank God voor Dawkins. Ja, want die heeft God weer bespreekbaar gemaakt. Ja, Dawkins als prominente atheïst. Ja. Oké, ik kan me voorstellen, die ontwikkelingen die ik net schetste, dat is ook een beetje waarom jij het misschien hebt over misschien wel de meest hoopvolle fase in het christendom sinds tijden, want dat schreef je in een nieuwe koers. Ja, dat was een iets ander verband. Maar ik snap, jij bent erop afgedoken, dat snap ik. Nou ja, maar ja. Ik noemde net een aantal media, Engeland, ja. Frankrijk, Finland. Je kan natuurlijk ook Nederland noemen. Afgelopen week toch weer in het nieuws, het CBS. Die nog maar eens de secularisatie onderstreepte. Ja. Van 0,3% seculier 150 jaar geleden naar nu 57%. Ja. Dat is dus echt nog verder gegroeid dan sinds wij begonnen met de podcast. Dat kan natuurlijk heel goed samengaan. Een verdere afbraak van religieuze instituties en religieuze praktijk en tegelijk een toename van bekeerlingen. Sommige mensen denken misschien, kan dat? Ja, natuurlijk kan dat. Het kan aan de ene kant afbrokkelen, aan de andere kant kunnen dingen veranderen en nieuwe mensen bijkomen. Zeker, althans voor een bepaalde fase. Dus dat is op zich niet met elkaar in tegenspraak. Er is gewoon heel veel in beweging. Dat zie je ook in de politiek bijvoorbeeld, in de hele samenleving. Dus daar kijk ik niet zo van op. Nee. Mijn column ging er meer over ik vergeleek het met het boerenbedrijf, waarin ook een algemene idee bestaat van zoals het vroeger was, kan het niet meer. Dat romantische idee van een klein boerenbedrijfje waar de boer op natuurvriendelijke wijze het land bewerkt. Men vergeet dan vaak dat het ook rugbrekend was en dat je vroeg in je graf ging, want Het was allemaal ontzettend zwaar werk en oogsten mislukte enzovoort. Maar zoals het nu gaat het verder kun je ook niet op dezelfde manier. Dat is onverantwoordelijk tegenover de schepping en de natuur. Dus daar zitten we een beetje tussenin. En je zou kunnen zeggen dat het christendom een beetje op dezelfde positie staat. Dat is eigenlijk de vergelijking die ik maakte. En dat je, als het gaat om de toekomst van het boerenbedrijf, ik wil niet te ver doorvoeren, maar dan zou je kunnen zeggen, veel mensen zoeken daar nu oplossingen in combinatie van beide. Bijvoorbeeld herstel van oude landschapselementen, vormen van traditioneel met modern boeren combineren. Zou het kunnen dat ook in de toekomst van religie iets dergelijks te zien is en op dit moment al plaatsvindt? Dat is eigenlijk de vraag die ik daar stel en ik meen daar ook wel sporen van te zien. Ja. Dus dat is maar goed, die cijfers zijn eigenlijk daarna gekomen. Die zijn eigenlijk heel recent. Dus die bevestigen misschien wat ik zeg. Ja, ja precies. Het viel voor mij in ieder geval samen in jouw column en die cijfers die ik kreeg. Ja. En het valt ook een beetje samen met wat wij natuurlijk ook, ja, eerlijk gezegd, ook wel merken. Die 5 jaar dat we nu bezig zijn, dat we echt overweldigd worden, vind ik. Tenminste, door reacties die we krijgen van mensen die eerst niet gelovig waren en luisteren naar de podcast. Niet alleen de podcast natuurlijk, maar allerlei factoren. Maar wel sindsdien gelovig zijn geworden of naar de kerk gaan. Of mensen die dreigden af te haken bij het geloven. Zeggen, nou ja, ik noem me nu weer gelovig door het luisteren naar jullie podcast. Ik noem me weer christelijk. Dus ja, wij krijgen ook dat soort verhalen binnen. Maar goed, dan kan je nog denken van ja, dit is simpelweg omdat wij op dit speelveld van religie en secularisatie en zo spelen. Maar ja, misschien is er dus wel iets van een grotere interesse. Er is misschien nog een derde dynamiek. Ja? We noemden het internet wel. Jij zei dat is de grote gamechanger. En daar zitten heel veel bedenkelijke kanten aan. Maar een van de kanten is ook dat religieuze zoektochten ze steeds meer op het internet afspelen. En ja, podcasts zitten daar natuurlijk ook. YouTube is dat natuurlijk ook heel erg aan de gang. Ja. Heb jij een verklaring voor? Het is natuurlijk minder jouw vakgebied als historicus, deze moderne trends. Ik ben lid van de KNW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. En daar zit ik ook al bij discussies in het veld van de geesteswetenschappen. En toen ik daar kwam, een paar jaar geleden, 10 jaar geleden of zo, nog langer, toen was er een commissie geweest die wilde concluderen dat theologie geen wetenschap was. Ook in de exacte wetenschappen. In de exacte wetenschappen had je toen ook Dick Swaap, Wij zijn ons brein. Alles was uiteindelijk neurologisch te verklaren. En theologie met zijn godsbewijzen, dat deed er eigenlijk niet echt toe. Mm. Het rare is dat die hele trend, nou die is natuurlijk nog steeds wel, maar hij is minder overtuigend. Mm. En Rick Pils, die ook bij jullie in de podcast was, heeft een heel mooi boekje geschreven, Life Without God. En dan zegt hij, als we nou eens de atheïsten op dezelfde manier bevragen, zoals zij religieuzen bevragen, en ook leren van dat gesprek, blijkt eigenlijk dat heel veel argumenten die zij hanteren ook heel erg religieus zijn. Hè? Iemand die dat al heel vroeg zei is Alain de Botton. Die zei het eigenlijk totaal oninteressant. Ook filosoof, atheïst. Die is ook atheïst, maar die zei het eigenlijk totaal oninteressant om je te gaan afvragen of religie waar is of niet waar. En dat zijn de apatheïsten. Dus dat zijn misschien wel atheïsten, maar die zeggen van het doet er eigenlijk niet toe. Je moet onderzoeken wat het allemaal dan teweeg brengt. En iemand die dat ook was, het viel me dus ook op. Dat werd ook uitgebreid in Nederlandse media, maar wereldwijd werd er ook aan gememoreerd. Frans de Waal is onlangs overleden. Ja, de primatoloog. Een primatoloog. Hele beroemde apenkenner. En die heeft ook een boekje geschreven, De Bonobo en de 10 geboden. Ja. En nou, van alles zeggen van dat boekje. En de Waal zei ook, ik ben niet godgelovig, maar het idee dat er geen moraal is en dat alles gereduceerd kan worden tot plat darwinisme, materialisme, neuronen is onzin. Hij zegt juist als je kijkt naar de apenwereld, doen apen dingen die wijzen op toch een soort ethisch besef bijna. En dat is niet alleen maar het altruïstische gen wat nodig is om te overleven. Nou, ik ben geen bioloog, ik kan het niet allemaal herhalen. Maar hij brak dus een lans dat we ook accepteren dat er bij de apen, maar ook bij de mensen, hij legt natuurlijk die brug dan heel makkelijk, dat daar iets zit wat ons buiten onszelf tilt. Transcendente. En de Waal heeft zelf ook gezegd, dat doet geloof. En ook psychologen. Lange tijd werd religie ook in de psychologie een beetje ondergeschoven. Het werd altijd afgebroken in deeldingen. Afgeproblematiseerd. Het werd afgebroken in deeldingen. In de zin dat als je de religie bestudeerde in relatie tot radicalisering, nam je religie niet als eigenstandige factor serieus, maar dan keek je naar discriminatie. Of je keek naar betekenisverlies. Ja. Dus je nam religie in de zin van mensen geloven in iets wat buiten henzelf stijgt, iets transcendent, nam je niet serieus als zodanig. Dat gebeurt nu steeds vaker. En het wordt ook experimenteel onderzocht en ook met veldonderzoek gedaan dat mensen die bijvoorbeeld religieus zijn of spiritueel, dat wordt dan op een hoop gegooid, dat leidt tot allemaal ook positieve effecten. Hè? Als jij bidt tot God, even los ervan of dat waar is of niet, dan accepteer je dat er een macht is die hoger is dan jezelf. En dat betekent dat je buiten je eigen directe beslommeringen wordt uitgetild. Als je naar een kerk gaat, betekent dat je deel uit gaat maken van een rijkere sociale gemeenschap dan alleen maar je beste vrienden of de lui die je in de sportschool ontmoet. Maar bij sportscholen trouwens al steeds vaker mannen en vrouwen gaan scheiden. Hè? Dus zo enorm divers zijn die. Ik kom er nooit, dus ik heb geen idee. Maar kom er gewoon vooruit. Wat ik eigenlijk daarmee wil zeggen is dat, kijk, over wat dat precies betekent, die kerkgaan, dat weet ik inderdaad niet, heb ik niet onderzocht. Maar ik merk in de wetenschappelijke wereld, nationaal en internationaal, dat er weer meer ruimte is voor bestuderen, voor accepteren, voor het serieus nemen van religie als eigenstandige factor. En het idee om dat keihard fundamentalistisch te zeggen van, het doet er niet toe, je bent geen wetenschapper. Dat hoorde ik in het begin nog wel eens. Beatrice, hoe kan nou een wetenschapper als jij christen zijn? Ja, hoor ik steeds vroeg minder. Vroeg Matthijs van Nieuwkerk ook volgens mij. Hoor ik steeds minder. Je kon ze goed leren. Ze krijgen ook klap als ze dat vragen, hoor. Maar goed. Ik denk wel dat de tijd veranderd is. He, als ik ook naar het publiek in de zaal kijk, we weten van onze podcast dat er een behoorlijk deel van de luisteraars gelovig is, een behoorlijk deel niet zichzelf niet als gelovig beschouwt. En dat is op zich al bijzonder. Maar de tijd lijkt ook een beetje voorbij dat men elkaar voortdurend de maat neemt. Van, oh, jij bent atheïst, dus je bent immoreel. Oh, je bent gelovig, dus je bent dom. Dus dat idee. En dat er meer verlangen is, meer behoefte bestaat. Misschien verbeeld ik het, maar ik denk toch wel dat ik dat vaak waarneem. Klopt. Ja. Om elkaar meer als mens te ontmoeten. Ja. Ook wat serieuzer te nemen dat we allemaal putten uit bronnen die we niet altijd keihard kunnen bewijzen. En dat het makkelijker is om de overtuiging van een ander af te breken dan die van jezelf op te bouwen. Ja. Dus in die zin is het allemaal wat kwetsbaarder geworden. Maar daardoor vind ik het al een mooie tijd om in te leven. Zeker. Cultuurchristendom, dat is ook een term die veel is langsgekomen de afgelopen 5 jaar. Zeker in die tijd van Baudet en zo, toen hij groot was. Zou dat ook een rol kunnen spelen in die hernieuwde interesse van Verrek? Het klopt ook, en dat is wel mijn bedenking bij al dit soort verhalen, dat cultuurstrijd en ook de vrees voor de islam ook wel een rol lijkt te spelen bij sommigen. Er zijn ook wat geruchtmakende bekeringen geweest door het christendom in de laatste jaren, waarbij het moeilijk te onderscheiden, waarbij je je afvraagt, heeft Jezus hier nog iets mee te maken? Of anders gezegd, wordt Jezus hier niet een soort cultureel symbool, een soort cultuurstrijder, een soort bron van macht, waarmee je je cultuurstrijd nog harder en nog effectiever kunt voeren? En op dat punt haak ik wel een beetje af, hoor. Dan denk ik van, als uiteindelijk haat en angst de bron van een bekering worden, dan hebben we het niet over een bekering, maar over iets anders. Dat wil ik toch even gezegd hebben. Ja, helder. Beatrice, jij wil ook iets zeggen? Ja, er is ook onderzoek gedaan, hè, toen met de opkomst van Trump in Amerika, hangt dat nou ook samen met de evangelicals. En dat was natuurlijk uiteraard dat zo, dat ook veel mensen in de Republikeinse Partij, bij de evangelicals, dus de evangelische kerk in Amerika, dat die zich aangetrokken voelden tot Trump en ook massaal voor hem stemden. Ja. Tegelijkertijd is toen ook onderzocht, mensen die binnen dat Trumpisme verder radicaliseerden, ook bijvoorbeeld de Capitoolrellen verheerlijkten of er misschien zelfs aan meededen. Er is ook onderzocht dat die zichzelf wel benoemden als christen, maar dat waren niet de mensen die naar de kerk gingen. Dus dat er weer een omgekeerd verband was met kerkelijkheid en aanhang voor Trump. En dat zie je bij veel onderzoek ook. Eigenlijk wat Dawkins hier ook zegt, hè, de cultuurchristen, dat gaat dan een beetje overlappen met conservatisme. En veel christenen dachten aanvankelijk ook dat Thierry Baudet en Forum voor Democratie, dat partners zouden zijn van het christendom. Want dat waren dan toch cultuurchristenen. En laatst ook nog met Pasen had Thierry Baudet ook een hele christelijke groet. Hè, Christ is risen, dat zei hij ineens in het Engels. Alle uitingen die mensen hoop geven, die zijn mooi meegenomen. Tegelijkertijd, kijk heel erg uit in wat voor fuik je aan het zwemmen bent en wat de echte waarden van zo'n soort geloof zijn. Dient dat geloof de macht? Ook eigenlijk hoe Kirill, het christendom in Rusland, dient ook de macht. Die patriarch van Rusland. Niet omgekeerd. De macht moet zich onderwerpen aan God. En niet aan de kerk, maar aan God zelf. En dat is natuurlijk iets dat is een heel ongemakkelijk, een heel naar eigenlijk idee van het christendom, dat je de voeten van de moet kussen in plaats van jezelf laten verheerlijken. Dus dat omgekeerde, dat christendom waar Nietzsche ook zo'n hekel aan had. Je moet je vijand lief hebben, ja. Dat soort christendom, daar willen niet alle machthebbers graag iets van hebben. Nee. En ook Trump, die nou weer een Bijbel probeert te verkopen. Dus op dit moment is er ook een grote theologische strijd in Amerika gaande. Trump heeft geld nodig, jullie weten waarom. En hij heeft bedacht dat hij een prachtig slaatje kan slaan uit de Bijbel. Dus hij heeft een reclamespotje gemaakt met een Bijbel die hij dan verkoopt. En in die Bijbel staat niet alleen de Bijbel, maar er staan ook een paar Amerikaanse gedichten en het Amerikaanse volkslied en een mooie Amerikaanse vlag erop. Een Amerikaanse Bijbel eigenlijk. Ja, een patriotische Bijbel. Hij dacht, hoe logisch kan dat zijn? Hoe mooi kan dat zijn? Patriotisme en het christendom in één. Daar heeft hij toch een beetje, gelukkig maar denk ik, misrekend met een aantal echt vooraanstaande Amerikaanse theologen, dominees die zeggen van ja, patriotisme op zichzelf is prima. Christendom op zichzelf is prima. Maar als je dat op elkaar plakt, ja, dan krijg je een hele rare heidense soort vorm van persoonsverheerlijking. En dat moeten we niet hebben. Dus die proberen dus juist nu afstand te nemen van wat Trump doet. Dus het idee dat je als christenen kunt profiteren van cultuurchristendom, denk dat we er heel voorzichtig mee moeten zijn. Want dan haal je het hart uit wat het christendom werkelijk is. Namelijk liefhebben en dienen. Ja, dus ik kom de laatste jaren wel wat van zeg maar, vooral jonge mannen tegen. Zeg maar, die vanuit een zeker conservatisme zich ook wat vervreemd voelen in de samenleving. En ik kan daar soms ook wat begrip voor hebben. Ik bedoel, het is ook ingewikkeld. En ook heel veel lang niet over alles blij te zijn wat je tegenwoordig allemaal ziet. En daar ook een interesse voor christendom ontwikkelen. Waarbij je precies, dit ziet. Is het inderdaad een spirituele kern waarbij Jezus of Christus niet alleen een soort bron van kracht wordt waarmee je de wereldbeschouwing die je toch al had nog verder kunt stofferen en vol vuur en vlam zetten? Wat best wel gevaarlijk is. En ook wel jammer. Of is de Christus die je omarmt ook iemand die jou kan corrigeren? Het trof mij dat is trouwens een vrouw natuurlijk, maar bij Ayaan Hirsi Ali, die ook schreef over haar bekering. Ja, die was ook atheïst. Ja. Zat ook dicht bij Richard Dawkins en dat soort figuren, maar die heeft nu een paar maanden geleden een stuk online gezet waarin ze zegt, ik ben christen geworden. Ja. Daar zag je eigenlijk beide dimensies. Die zag heel duidelijk de voortzetting van de cultuurstrijd met andere middelen. Ik ben nu christen, maar er zat ook aan het eind iets in waar ze zei, maar er zit ook iets in wat ik niet kan verklaren. Ik ben niet alleen christen geworden uit politieke motieven. Iets heeft mij ook geraakt en gepakt. Ze zei ook, ik voel een existentiële persoonlijke leegte. En ik ga naar de kerk en ik hoop daar ook te leren en ik hoop te groeien. Ja. En dat vond ik dan wel weer heel charmant. Of dat dacht van ja, hier heb je iets te pakken. Ja. Als het alleen maar het eerste was geweest, dan moet je eigenlijk niet zoveel mee. De bekering moet je eigenlijk niet mee verwarren. Dat is gewoon een politieke standpunt, daar kun je van alles van vinden. Maar dan moet je echt oppassen om dat religieus te gaan vullen. We hebben wel genoeg geleerd in de geschiedenis, hopelijk, dat je daar echt mee uit moet kijken. Ik moet dan altijd denken, als je het hebt over christendom en strijd, christendom en geweld. Want Hirsi Ali zei ook, het christendom is het wapen in de hand tegen de islam. Dat heeft zij ook gezegd. Ze zei doodenge dingen ook. Ja. Precies. Dan denk ik, christendom is een strijd. En daar heeft Augustinus een prachtig boekje over geschreven, De Agone Christiano. En dat gaf hij aan zijn toehoorders in de tijd dat er volop strijd was met de Romeinen, maar ook met afvalligen en eigen kring, de Donatisten. En toen zei hij, je moet in de eerste plaats, als je strijdt, je mag best strijden tegen de vijanden. En het is ook prima dat de Romeinen strijden. En je mag best een zwaard hebben. Dus hij was helemaal niet een pacifist. Dat weten we allemaal. Maar hij zei, de strijd die je daarbij als eerste moet voeren, is de strijd tegen het kwaad in je eigen hart. De strijd tegen de hubris in je eigen hart. Dus voordat wij naar buiten gaan en vechten, probeer elke keer weer 's avonds je zwaard schoon te maken, maar ook je hart schoon te maken. Probeer te kijken, wat voor kwaad heb jij in je eigen hart dat om zich heen boekert. Nou, dat is echt de notie. Ik denk, iedereen die met het zwaard naar buiten prikt, moet ook met het zwaard naar binnen prikken en daar ook rekenschap van afleggen. En dat zie je dat soort mensen dan eigenlijk niet doen. Nee. We hebben veel lessen getrokken uit 5 jaar ongelooflijk. We hadden nog veel langer kunnen doorgaan daarmee. We hopen natuurlijk nog minimaal 5 of 50 jaar, hoorde ik en Beatrice ook al zeggen. Zijn er nog onderwerpen waar jullie in het bijzonder op gaan letten de komende tijd? Misschien wel onderwerpen die onderbelicht zijn. Dan noteer ik die alvast in mijn hoofd. Dan kunnen we daar als redactie ook mee aan de slag. Ik verheug me al op de nieuwe crisis. Ik ben benieuwd welke jij kijkt er weer uit. Ja, je hebt precies. Een soort crisisverslaving ook, hè, langs de rand. Ik denk toch, jij hebt een beetje voorkeur. Kan je een tipje van de sluier over wat is de volgende crisis? We hebben natuurlijk van alles gehad. We hebben ook de wooncrisis. Ik denk dat het weer een sluipende crisis wordt. Geen flitscrisis, maar een sluipende crisis. Een sluipende, een beetje een langzame crisis die dan heel lang duurt. Ja, en dan ineens je beet pakt. Ja, het klinkt ook echt alsof je erop verheugt, hè? Ja, dat is een tikkeltje zorgwekkend, maar... Ik kijk er nu alweer naar uit om bij de volgende crisis met jullie te zitten. Beatrice de Graaf en Stefan Paas. Ja, u hoorde historicus Beatrice de Graaf en theoloog Stefan Paas vanuit de Jacobikerk in Utrecht. Maar dit was slechts één van de twee uren van het ongelooflijke jubileum van gisteravond. Er was namelijk ook nog prachtige klassieke muziek van Bach en Händel, uitgevoerd door een koor, strijkkwartet en organisten onder leiding van Hanne Rijken. En een briljant satirisch overzicht van cabaretier Diederik Smit van de laatste 5 jaar ongelooflijke podcast. En u kunt deze uitgebreidere versie en ruim 180 andere gesprekken terugluisteren in de ongelooflijke podcast, dus met dubbel O schrijf je dat. En het kan via de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast-app. Je vindt er nog gesprekken met mensen als Arjen Lubach, Herman Finkers, Roxane van Ypres, Rutger Bregman, Stine Jensen, Typhoon, Geert Mak, Marianne Thieme. U hoort het al, veel namen, meer dan 180. U kunt ons ook volgen op Instagram als de ongelooflijke. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA. En ik wens u nog een hele mooie nacht. Dag! NPO Radio 1.